oraz 3 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Tanio po w lidlowych cenach. Kawalosy klasyczne Peacock XXL tylko 6,99 za 500 gramów. I tortilla Snack Day jedynie 6,79 aż za 740 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek 17 sierpnia, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Trwa akcja ewakuacji z Afganistanu Polaków i osób, które wspierały naszą misję wojskową w tym kraju. Eksperci są zaniepokojeni wzrostem zakażeń koronawirusem w wybranych regionach. Reprezentacja na Igrzyska Paraolimpijskie wyleciała do Tokio. Bardzo bym liczył i chciał powtórzyć sukces tutaj z Rio, być w pierwszej dziesiątce w tej klasyfikacji medalowej, ale to jest sport. Polskie władze prowadzą akcję ewakuacyjną z opanowanego przez talibów Afganistanu. Nasze samoloty wojskowe mają zabrać z Kabulu Polaków, miejscowych współpracowników naszego państwa, a także osoby związane z organizacjami międzynarodowymi. W drodze do kraju są już także dwie Polki opuszczające Afganistan samolotem państwa sojuszniczego. O szczegółach Karol Darmoros. Polska deklaruje pomoc w ewakuacji z Afganistanu osób związanych z NATO, Unią Europejską oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. W sumie na liście, którą Warszawa otrzyma w najbliższym czasie, może znajdować się około 100 osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska współpracuje w tej sprawie z Uzbekistanem. Ażeby nasze samoloty mogły z Uzbekistanu bezpiecznie transportować osoby do Polski i do Europy, natomiast nasze wojskowe samoloty, żeby były jak najczęściej używane na trasie Kabul-Uzbekistan. Efektem współdziałania z sojusznikami jest również transport do kraju dwóch Polek. Mamy nadzieję, że w najbliższych godzinach znajdą się już w bezpiecznym miejscu, z którego będą mogły przyjechać do Polski. Mówił wiceszef MSZ Marcin Przydacz. W ramach rządu powołano też międzyresortowy zespół, który zajmie się rozlokowaniem na terytorium Polski osób ewakuowanych z Afganistanu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sytuacja epidemiczna jest względnie spokojna, ale to początek czwartej fali, ocenił na antenie Trójki dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ekspert zwraca uwagę, że choć dzienne liczby nowych infekcji nie są wysokie, to niepokoją wzrosty w części kraju. Sytuacja pogarsza się w tych województwach, gdzie osoby są niezaszczepione. W Mazowieckim jest nieźle, a oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale na wschodzie czy południowym wschodzie Polski jest gorzej i tutaj już notujemy stosunkowo wysokie wzrosty. Doktor Sutkowski w audycji Zapraszamy do Trójki mówił także, że warto się szczepić nie tylko przeciw koronawirusowi. We wrześniu zaczynamy szczepienia przeciwko grypie. Warto to zrobić nie w 5, 4 czy 10%, ale w zdecydowanej większości, jak to ludzie na świecie robią, i będziemy też bezpieczniejsi. Dziś potwierdzono kolejnych 221 zakażeń koronawirusem. Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi, maksymalnie 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Można powiedzieć, że co do zasady rodzice, którzy mają drugie i kolejne dzieci, będą otrzymywali kolejne 500 zł. Dowolnie będą wykorzystywali, bo my wierzymy, w przeciwieństwie do oponentów programu Rodzina 500+, czy do rodzinnego kapitału, że polska rodzina, polscy rodzice wiedzą, jak pieniądze wykorzystać. Świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Reprezentacja Polski na Igrzyska Paraolimpijskie wyleciała do Tokio. Zawody rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. Polskie Radio jest patronem reprezentacji paraolimpijskiej. Katarzyna Ingram. W Tokio Polskę będzie reprezentować 56 zawodników i 33 zawodniczki. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga mówi, że ma nadzieję na dobry wynik biało-czerwonych. Bardzo bym liczył i chciał powtórzyć sukces tutaj z Rio, być w pierwszej dziesiątce w tej klasyfikacji medalowej, ale to jest sport. Multimedalistka w tenisie stołowym Natalia Partyka, która startowała także w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, mówi, że wraca do Japonii w dobrej formie. Myślę, że kilkanaście dni spędzone w domu pozwoliło mi jakby trochę zresetować głowę, nabrać świeżości. No i mam nadzieję, że po przylocie do Tokio będę i fizycznie, i psychicznie w dobrej dyspozycji. W 2016 roku na letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro biało-czerwoni zdobyli 39 medali, w tym 9 złotych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzeci Polskiego Radia. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, ślaba ma. Teraz Kasia płacze w snach, wyklinając aresztę. Mama, mama. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki w kalendarzu 17 dzień sierpnia. Dziś Światowy Dzień Lumpeksu. To nie są żadne lumpeksy, tylko domy mody. My tak wśród znajomych je nazywamy. A kupujemy tam dlatego, że ochronę środowiska mamy na względzie. No właśnie. I niech ten głos będzie przyczynkiem do naszej rozmowy. A moim gościem jest Zofia Zochniak, specjalistka od zrównoważonej mody. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo popularne ostatnio to słowo zrównoważone. Zgadza się, zgadza się. Nie bez przyczyny. Nie ma bardziej ekologicznej mody niż to, co już zostało wyprodukowane. A no właśnie, czyli w tym wszystkim nie chodzi tylko o to, żeby tanio kupić, nie wiem, coś innego, coś nowego, niekoniecznie nowego, coś używanego. Tu chodzi o ekologię tak naprawdę. Jest to jeden z faktycznie takich powodów zakupowych, kiedy decydujemy się sięgać po ten drugi obieg. Ekologia jest dla nas ważna, ważna jest też dla nas ekonomia. I okazuje się, że w przypadku second handów jedne i drugie idzie ze sobą w parze. Ja przyznam się, nie wiem, czy mi się zdarzyło kiedykolwiek, no ale ja jestem mężczyzną, to znaczy ja stosunkowo mało zużywam różnego rodzaju ubrań i też może to, co mam na sobie, jest nie do końca modne. Bardziej kobiety czy panowie też korzystają z tego rodzaju handlu? Zdecydowanie kobiety przeważają, natomiast kiedy już decydują się na lumpeksowe łowy, jak ja to nazywam, to nie omijają tych wieszaków z odzieżą męską, dlatego że kobiety wiodą prym w Polsce, jeżeli chodzi o ubieranie swoich partnerów. No tak, to wiadomo, to od zawsze było tak, że kobiety nas mężczyzn ubierały i pewnie jeszcze tak długo będzie. Oby, bo mają świetne poczucie stylu. Polki to są jedne z najlepiej ubranych kobiet w Europie. Lumpeks to jest takie nieładne określenie. Raczej bym się skłaniał ku second hand albo ubrania, którym dano drugie życie. Można, chociaż nie powiedziałabym, pewnie trochę kojarzy nam się to słowo lumpeks trochę pejoratywnie, natomiast odchodzi się teraz od tego bardzo mocno z uwagi właśnie na ten aspekt ekologiczny. A co takiego oryginalnego, fajnego można znaleźć właśnie w second handach? Przewagą second handów nad odzieżą z pierwszego obiegu jest fakt, że bardzo dużo rzeczy jest niepowtarzalnych. Czyli mamy szansę upolować sobie coś, czego nie ma nikt inny. O co trudno jest, kiedy kupujemy rzeczy na przykład w sieciówkach. A sieciówki są takie też, w których są, powiedzmy, nie wiem, jakieś końcówki serii, takie outletowe. On tam też pojedyncze sztuki można znaleźć. Zgadza się, natomiast rzeczy, które są w pierwszym obiegu, to są rzeczy, które mają bardzo krótki termin przydatności, ja to nazywam, z uwagi na to, że sieciówki wypuszczają po 16 i 20 kolekcji w ciągu roku, produkując te rzeczy na masową skalę, to nawet jeżeli są to rzeczy z końcowych kolekcji, to prawdopodobnie wcześniej wyprzedało się bardzo wiele poszczególnych asortymentów z pojedynczych tych elementów ubrań. Dlatego warto jest budować sobie na przykład bazę i kupić sobie dobre jeansy, świetnie dobrane do naszej sylwetki, ale już pozostałych asortymentów po to, żeby były niepowtarzalne, poszukać właśnie w drugim, a czasem nawet w trzecim obiegu. Drugi albo nawet trzeci obieg. Wolałbym określenie drugie albo trzecie życie dla tych rzeczy. No, tak to nazwijmy. Warto jest myśleć o tym właśnie w takim kontekście, bo jeżeli sięgamy po coś, co komuś już przestało służyć, przestało go cieszyć i my bierzemy tę rzecz i traktujemy ją z miłością i cieszymy się nosząc ją na sobie, to dajemy jej faktycznie drugie życie. Jeżeli dodatkowo zadbamy o tę rzecz i będziemy prali ją w sposób odpowiedni i pielęgnowali, to będzie nam służyła przez długi czas, tym samym przedłużamy jej życie. Dziś Światowy Dzień Lumpeksu, to jak się obchodzi takie święto? Na zakupy się idzie po prostu do lumpeksu? Myślę, że warto jest zacząć, zanim pójdzie się świętować w lumpeksie, warto jest jest zacząć od porządku w swojej własnej szafie. I dla mnie ten dzień jest zawsze takim pretekstem do tego, żeby zachęcić swoją społeczność do uporządkowania swojej przestrzeni. Bo zanim pójdziemy polować, warto jest upewnić się, że faktycznie są rzeczy, których potrzebujemy, a nie takie, które mamy w swoich szafach, tylko zapomnieliśmy o tym, że je już mamy. Dlatego rozsądnie. Należy świętować ten dzień rozsądnie. A skąd się biorą w ogóle te ubrania w second handach? Bo to od jakiegoś czasu w krajobraz naszych miast wpisały się takie pojemniki, gdzie można tę używaną odzież, której już nie potrzebujemy, oddać. Wokół zbiorek kontenerowych jest bardzo wiele mitów i ta forma pozbywania się swoich rzeczy ma wiele minusów. Przede wszystkim głównym takim jest fakt, że no, nie wiemy do końca, co się stanie z tymi rzeczami, kiedy wrzucimy je do takiego kontenera. Te rzeczy nie trafiają do osób potrzebujących. One zawsze trafiają do firmy, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów tekstylnych. Tak to się nazywa oficjalnie. Zazwyczaj te kontenery należą do mniejszych bądź większych przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie sklepy z odzieżą używaną. Mhm. Dobrze, jak pójdziemy już do takiego sklepu, to na co zwracać uwagę? Na jakość materiału przede wszystkim. Najpierw robimy sobie rachunek sumienia i zastanawiamy się, po co idziemy do tego sklepu, czy jakby jakiej rzeczy potrzebujemy. W kolejnym kroku staramy się nie dać wpędzić w ten taki zew łowów i szukamy tylko tego, czego potrzebujemy, a w kolejnym kroku warto jest bardzo dokładnie obejrzeć rzecz, którą chcemy kupić, czyli przede wszystkim ją przymierzyć, sprawdzić, czy się w niej dobrze czujemy, czy ona do nas pasuje, czy rozmiar jest odpowiedni. W kolejnym kroku sprawdzić, z jakiego materiału została wykonana ta rzecz, po to, żeby sięgnąć po te, które są maksymalnie naturalne. A czy są takie sklepy, do których można przyjść z czymś, czego się już nie potrzebuje i no, na przykład, nie wiem, wymienić, czy po prostu nawet oddać? Tak, jak najbardziej. To się w Polsce nazywa sklepami charytatywnymi. Szeroko na świecie znane jest pod hasłem charity shopów. To są sklepy zazwyczaj społeczne, prowadzone przez wolontariuszy, którzy przyjmują rzeczy, nie tyle tylko ubrania, co również na przykład niepotrzebne AGD, książki, zabawki dziecięce, różne akcesoria. W takich miejscach można zostawić swoje niepotrzebne rzeczy i na poczet tego, co się zostawia, wybrać sobie coś innego, bądź nie. I wtedy będzie jeszcze taniej. Bardzo dziękuję. To będzie za darmo. Bardzo dziękuję. Zofia Zochniak, specjalistka do spraw zrównoważonej mody, była moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. W Światowym Dniu Lumpeksu. I think you're crazy. Since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Zapraszamy do trójki, prawie 27 minut po godzinie 16. W weekend, proszę Państwa, zatrzęsła się ziemia na Haiti. Liczba ofiar śmiertelnych tego trzęsienia ziemi przekroczyła już 1400, podała tamtejsza służba ochrony cywilnej. Rannych jest niemal 7000 osób. Ratownicy jednak w wielu miejscach dopiero zaczynają przeszukiwać gruzowiska. Trzęsienie ziemi to kolejny dramat, jaki przeżywa Haiti. Jeden z najbiedniejszych, jednocześnie najbardziej skorumpowanych krajów świata. Ponadto Haitańczycy wciąż jeszcze nie odbudowali wszystkich zniszczeń po trzęsieniu ziemi sprzed 11 lat, w którym zginęło ponad 200 tysięcy ludzi. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wstrząsy najmocniej odczuwalne były na południu i zachodzie Haiti. Najbliżej epicentrum trzęsienia znajdowało się liczące 55 tysięcy mieszkańców miasto Le Caye. Ratownicy wciąż przeszukują tam gruzy zawalonych budynków. Na razie doliczono się 1419 zabitych i prawie 7000 rannych, ale z każdą godziną ten bilans się pogarsza. Część poszkodowanych osób dopiero dociera do placówek medycznych. Cała okolica, w której mieszkałam, leży w gruzach. Jest wielu zabitych. Jeszcze nawet wszystkich nie zidentyfikowano i nie policzono. Teraz skupiamy się na tych, którzy przeżyli. Przed chwilą pomogłam zawieźć do szpitala ranne dziecko. Nie wiem, czy lekarzom uda się je uratować. To był kiedyś hotel. Nazywał się Drzewo Mango. Zawalił się całkowicie. Tam mieszkało 13 osób. Trzęsienie ziemi miało miejsce chwilę po 8 rano, więc część z nich była jeszcze w łóżkach. Na razie nie udało się wydobyć z gruzów nikogo. Zniszczonych jest co najmniej 37 tysięcy budynków, a w Le Caye uszkodzona jest także infrastruktura portowa. Przez tamtejszy port idzie w świat wiele haitańskiego eksportu, w tym kawy, cukru trzcinowego czy bananów. Trzęsienie ziemi było równie silne jak to ze stycznia 2010 roku, w którym zginęło 200 tysięcy ludzi, a 300 tysięcy odniosło obrażenia. Ale tym razem epicentrum znajdowało się płycej i było dalej od gęsto zaludnionej stolicy Haiti, Port-au-Prince. Tym razem główne haitańskie miasto więc ocalało, choć wstrząsy były odczuwalne w całym kraju, a nawet na Kubie i Jamajce. Pomoc na Haiti przesłało już kilka krajów Ameryki Łacińskiej, m.in. Chile, Meksyk, Peru, Argentyna i Wenezuela, a także dzieląca z Haiti wspólną wyspę Dominikana. Na miejscu są już także ekwadorscy strażacy i kubańscy lekarze. Premier Haiti, Ariel Henry, ogłosił dziś trzydniową żałobę narodową. Południe kraju zostało zniszczone, wiele domów przestało istnieć, wiele osób nie ma gdzie się schronić. Moi rodacy zachowują jednak w tej tragedii godność, choć tak naprawdę walczą teraz o przeżycie. Niesienie pomocy na Haiti jest jednak bardzo trudne. Do wyspy zbliża się burza tropikalna Grace, a część dróg na południe jest zablokowanych przez walczące ze sobą gangi, które kontrolują nawet połowę haitańskiej gospodarki. ONZ udało się jednak wynegocjować zawieszenie broni i bezpieczeństwo dla konwojów humanitarnych. Zorganizowana przestępczość, ogromna korupcja i wszechobecna nędza to jedne z największych współczesnych problemów Haiti, kraju najuboższego na całej półkuli zachodniej i jednego z najbiedniejszych na świecie. Tylko połowa dorosłych Haitańczyków ma dziś stałą pracę, a niemal 1/4 żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. W kraju trwa także permanentny kryzys polityczny, który zaostrzył się po tym, jak na początku lipca dokonano zamachu na prezydenta Jovenela Moisa. Płatni zabójcy, tak zwani sicarios, przybyli głównie z Kolumbii, ale zleceniodawców zamachu dotąd nie ustalono. Tak wygląda dziś krajobraz po tragedii na Haiti. Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Strzałkowski. Dziękuję bardzo. Love so full I can send us always, and I want you to surrender all my feelings and goals today, and I want you to remain the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a piss up, baby. Szesnasta i 33 minuty, 17 dzień sierpnia, Światowy Dzień Lumpeksu. Dwie dwójki, siedem trójek. Stać mnie, żeby kupić, ale jak ja mam za spodnie dać powiedzmy 100 zł, to ja dam za spodnie powiedzmy złotówkę. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu opady mogą być intensywne. Możliwe też burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 17 do 21 stopni, na Podhalu tylko chłodniej około 15. Wiatr umiarkowany w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Proszę uważać. Będzie wiało z południowego zachodu i zachodu. Trójka. Program trzeci. Kiedy pójdziemy, wiem. I za ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce, kiedy pójdziemy. Kiedy pójdziemy, nadzy na mróz, na mróz, nadzy na mróz, na mróz, nadzy na mróz, na mróz. Na zbyt cienki lód, na mróz, nadzy na mróz, na mróz. Na zbyt cienki lód, na zbyt cienki Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 21 minut godzina 17. Afgańscy talibowie mają lada moment wystąpić na pierwszej konferencji prasowej w Kabulu. Islamscy ekstremiści w niedzielę zdobyli Kabul i tym samym przejęli władzę praktycznie w całym Afganistanie. Tysiące ludzi chcą teraz wydostać się z kraju, no bo obawiają się, że tak jak przed ponad 20 laty talibowie wprowadzą radykalne islamskie prawo szariatu. Na razie nowi władcy zapewniają, że będą szanować prawa człowieka, no ale czy Afgańczycy temu wierzą? Informacje na temat sytuacji w Afganistanie zbiera nieustająco Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dzieje się teraz w Kabulu? Jest napięcie, ponieważ Kabul, przypomnijmy, został zdobyty dwa dni temu w niedzielę i to wtedy tak naprawdę już można było mówić o tym, że talibowie obalili prozachodnie władze. Napięcie wynika z tego, że ludzie po prostu się boją. Pochowali się w domach na początku, zaraz po tym jak okazało się, że talibowie najpierw wkroczyli do Kabulu, potem nie wkroczyli, ale go zdobyli, bo tam też, przypomnijmy, były takie informacje, które były bardzo takie niejasne w niedzielę, co się dzieje. Natomiast rzeczywiście w tej chwili afgańska armia nie istnieje. Prezydent, przypomnę, uciekł za granicę. Tak. Wiceprezydent tak również. W kraju pozostali, choć jeżdżą po świecie w tej chwili, szef wykonawczy rządu, czyli drugi po prezydencie polityk w kraju oraz kilku jego polityków, którzy mają spotkać się z talibami, żeby uzgodnić szczegóły przekazania władzy tak naprawdę. W tym gronie jest też były prezydent Hamid Karzaj, co istotne. To już są oczywiście detale i szczegóły, ale to też pokazuje, że część polityków, że jak bardzo skłóceni byli ze sobą politycy ci prozachodni, bo to jest jedna z przyczyn właśnie upadku Afganistanu. W każdym razie wczoraj pojawiły się informacje, że talibowie chodzą po domach w Kabulu i szukają osób, które były dotychczas policjantami, żołnierzami, urzędnikami, czy też na przykład pracowały dla organizacji międzynarodowych. Cel miał być tego prosty. Talibowie mieli listę. To oczywiście miała być zemsta dla zdrajców, którzy przez ostatnie 20 lat właśnie, jak twierdzą talibowie, zdradzali kraj. Dzisiaj, o ile wczoraj jeszcze ludzie pochowali się w domach i Kabul był puściuteńki, to dzisiaj już powoli wyszli z domu. domów. Co więcej, Muła Jakub, czyli jeden z najwyższych rangą dowódców talibów i syn Muły Omara, założyciela ruchu talibów, oświadczył, że bojownikom nie wolno wchodzić do domów, nie wolno nikogo krzywdzić, nie wolno rekwirować broni. Inny z wysoko postawionych członków talibów, członków Rady Kultury Talibskiej, zaprosił kobiety do udziału w rządzie. Ja przypomnę, że za czasów talibów między 96 a 2001 rokiem kobietom nie wolno było nawet samodzielnie wychodzić z domów, a co dopiero pracować czy brać udział w rządzeniu. Tenże członek Rady Kultury zaprosił kobiety do rządu, no ale nikt tak naprawdę nie wierzy talibom w ich intencje. Wiele osób po cichu mówi, po cichu, bo z mało którym Afgańczykiem w tej chwili da się porozmawiać, tak żeby go nagrać, przycytować, bo wszyscy się po prostu boją. Stąd też mało kto po cichu mówiąc im wierzy, że wiele osób mówi, że tak długo jak będzie trwała ewakuacja i jeszcze będą zachodni żołnierze w Afganistanie, tak długo talibowie będą mili i uprzejmi, a potem zobaczymy. W każdym razie ludzie wyszli dzisiaj z domów. Ulice Kabulu są już znacznie bardziej pełne niż jeszcze wczoraj. No tyle tylko, że trwa szturm na sklepy. Ludzie robią zapasy na jakiś czas. W bankomatach nie skończyła się gotówka, więc to też świadczy o tym, że może i jest spokój, ale to jest spokój pozorny i tak naprawdę panuje napięcie. A na lotnisku, o którym wspomniałem, jedynym miejscu, gdzie można się wydostać z Afganistanu i gdzie władze mają Amerykanie, wczoraj działy się te dantejskie sceny, które widzieliśmy. Tysiące Afgańczyków chcących wydostać się z kraju, biegnących po pasie startowym, uczepiających się samolotów. W nocy dolecieli tam nowi amerykańscy żołnierze i prawdopodobnie zaprowadzili porządek. Mówię prawdopodobnie, bo te zdjęcia, które widzimy, świadczą o tym, że rzeczywiście jest tam względny porządek. Samoloty, które ewakuują dyplomatów, obywateli krajów zachodu, startują. Tą ewakuację, przypominam, prowadzą Stany Zjednoczone, prowadzą Niemcy, Francja, Polska również, bo dwa samoloty, które mają zabrać około 100 osób. Podobno nawet już trzy. Podobno nawet już trzy, tak. Wyleciał z kolei z Kabulu już samolot do Czech i na pokładzie tego samolotu do Czech są też dwie Polki. Władze lotniska ogłosiły, że 21 sierpnia, czyli za 4 dni, będzie otwarty ruch dla lotów komercyjnych. Ale nie wiadomo, czy oznacza to, że do tego czasu Stany Zjednoczone i inne kraje Zachodu muszą po prostu zakończyć ewakuację, a przypominam, że do zwiezienia jest kilkanaście, a może i kilkadziesiąt tysięcy osób, czy też po prostu władze lotniska uznały, że za 4 dni trzeba będzie dać wylecieć tym Afgańczykom, którzy w tej chwili tłoczą się na lotnisku, którzy też powiedzmy nie mają jak wrócić do domów w Kabulu, dlatego że talibowie otoczyli lotnisko i nie wypuszczają stamtąd nikogo. Stąd też nie do końca wiadomo, czy ta data 21 oznacza, że ta ewakuacja za 4 dni musi być zakończona, czy też po prostu będą startowały samoloty zarówno wojskowe, jak i cywilne. Mówiłeś o tej konferencji prasowej talibów, którzy no de facto już rządzą Afganistanem, ale czy świat w ogóle może uznać ich władzę? Zapewne Rosja i zapewne Chiny uznają ich władzę. Rosja dlatego, że no, trochę na złość Amerykanom. Rosyjski ambasador w Kabulu dzisiaj mówił, czy też tweetował o tym, że jego rezydencja, jego ambasada dostała już ochronę talibów i że wszystko jest w porządku i bardzo się cieszy, że do Afganistanu powrócił spokój. Wniosek dość jasny do wyciągnięcia. Chiny, które oświadczyły, że chcą przyjacielskich stosunków, prawdopodobnie też uznają, bo to w końcu sąsiad Chin i pewnie uzna Pakistan. Również sąsiad, tak, który w dodatku wspierał talibów i finansowo, i logistycznie. Reszta, w tym Zachód, Stany Zjednoczone, kraje NATO, Unii Europejskiej, Polska, pewnie mają problem, bo z jednej strony trzeba z talibami teraz współpracować, żeby móc dokończyć tą ewakuację i wywieźć wszystkich, kogo się tylko da, z Afganistanu, no ale z drugiej strony było nie było. Przez 20 lat ruch talibski uznawany był przez Zachód za terrorystów. Stąd też na razie bardzo ostrożne wypowiedzi i raczej apel o to, żeby talibowie pozwolili wyjechać wszystkim, którzy chcą wyjechać, no ale też informacje takie, jak przed chwilą podał na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg, że sojusz całkowicie zamroził fundusze dla afgańskiej armii, które miały płynąć do Kabulu do 2024 roku. We have of course suspended all support. Oczywiście zawiesiliśmy wszelkie wsparcie, zarówno finansowe, jak i inne dla afgańskiego rządu, bo nie ma już afgańskiego rządu. Wszystko jest zamrożone. Będziemy zastanawiać się później, co zrobić z funduszami powierniczymi, które utworzyliśmy dla afgańskiej armii, ale na razie do Kabulu nie płynie żadna pomoc po tym, jak upadł tam rząd. Niemcy poinformowały o tym, że całkowicie wstrzymały zarówno pomoc humanitarną, jak i rozwojową dla Afganistanu. To dość oczywiste zresztą i pewnie za chwilę dowiemy się, że kolejne kraje zrobiły to samo. A co będzie dalej? Pewnie nikt w tej chwili jeszcze w stolicach europejskich krajów, czy w Waszyngtonie, nie do końca wie, jak się zachować, bo dyplomaci pracują i głowią się zapewne nad tym, co tu zrobić. I pewnie wszystko będzie zależało też od rozwoju sytuacji w dalszym ciągu. Na pewno będziemy się tej sytuacji, temu rozwojowi przyglądać. Na pewno temat będzie powracał. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć do usłyszenia, do jutra. Bardzo dziękuję. Wojciech Cegielski obserwuje Dzięki. Dla Państwa sytuację w Afganistanie. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rag and Bone Man. Za 10 minut, godzina 17, wracamy do kraju, konkretnie wracamy na nasze drogi, bo tu co roku ginie średnio ponad 3000 osób, co plasuje nas na niechlubnym szarym końcu wśród państw Unii Europejskiej. Gorzej jeździ się tylko w Rumunii i Bułgarii. Po serii tragicznych wypadków z udziałem nietrzeźwych piratów drogowych postanowiono podwyższyć kary i znowelizować prawo o ruchu drogowym. Jeśli parlament uchwali zmiany, to od 1 grudnia za wykroczenia na drogach będziemy słono płacić lub będziemy mogli błyskawicznie stracić prawo jazdy. Drastycznie ma wzrosnąć ilość punktów karnych za wykroczenia. Czy to pomysł na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach? Głosy są podzielone. Ma pan prawo jazdy? Tak. Jakieś punkty? Chyba 2. To wzorowy kierowca, można powiedzieć. Nie, no, raczej nie daje się złapać. Najbardziej mi uciążliwe to jest ci pijani kierowcy, którzy jeżdżą bez prawa jazdy. Na przykład taka sytuacja, kiedy człowiek pod wpływem alkoholu wjeżdża na chodnik i zabija ludzi. Maria Dąbrowska-Lorantz, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego. Czy to traktować jako wypadek drogowy, czy jako na przykład zabójstwo z premedytacją? 500 zł za przepisy, które niejednokrotnie odbierają ludzkie życie, no jest to stanowczo za mało. Myślę, że jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej. To jest bardzo dobry krok w bardzo dobrym kierunku. Podwyższanie mandatu do minimalnej wysokości 1500 zł. Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Alter ego. To znaczy 35% przeciętnego wynagrodzenia netto nie jest żadnym rozwiązaniem. Teraz za dwa wykroczenia można stracić już prawo jazdy. Jeśli wejdą te nowe przepisy od 1 grudnia, nagminnie zaczniemy tracić prawa jazdy? Oby. Wydaje mi się, że aut jest zdecydowanie za dużo, jesteśmy zbyt brawurowi i może w ten sposób Polacy w końcu zaczną przestrzegać przepisów. To będzie sytuacja przejściowa, dlatego że ludzie zmienią swoje zachowania. Czym więcej kierowców zostanie w jakiś sposób też dotknięta takimi restrykcjami czy utratą prawa jazdy, tym więcej będzie tutaj myślał o tym, żeby zmienić swoje zachowanie na drodze. Moim zdaniem dużo lepszym pomysłem byłoby prowadzenie jakichś zachęt do zachowywania się prawidłowo, czy też tak jak kolektywnie uważamy, że jest prawidłowo. Edukacja, infrastruktura, dopiero później przepisy i dopiero na końcu penalizacja. A my zaczynamy od wierzchołka piramidy, no bo oczywiście to najtaniej, czyli zaczynamy od penalizacji. Taki system działa tak, że najlepszą twoją strategią optymalną jest to, żeby nie dać się złapać, a nie żeby mieć na względzie bezpieczeństwo drugiego człowieka. Zdaję, w tej sprawie jest co najmniej tyle, ilu kierowców, tak mi się wydaje. 22 i 7 trójek, jeśli chcą państwo wyrazić swoje. Tematem zajął się Przemek Cięgotura. Such a lonely day and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.